Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da ve o esnada başka bir yer programındayız. Bu hafta Jacques Tardi'nin Siper Neredeydik çizgi romanını ele alacağız. Evet, o esnada başka bir yer.org adresinden Tardi'nin Siper Neredeydik adlı çizgi romanından kareleri de takip edebilirsiniz. Evet Turgut, Birinci Dünya Savaşı'nın o kanlı, acımasız atmosferini gerçekten okurken insanların tüylerini ürpertecek bir dille anlatan oldukça güzel bir çalışma. Çok can sıkıcı bir çizgi roman. Can sıkıcılığı vakaları ustalıkla anlatmasından kaynaklanıp o savaş denilen devasa aptallıkla yüzleştirdiği için can sıkıcı. Kesinlikle. Aslında şöyle bir açığı da kapatıyor belki. Bu çizgi romanı hikayeleri kendi içinde birçok hikaye barındırıyor. Okurken hep şunu düşündüm. Çocukluğumuzdan beri o kadar İkinci Dünya Savaşı imajları içinde büyüdük ki o filmleri, Amerikan askerleri, evet. Filmler işte şudur budur. Birinci Dünya Savaşı aslında bizim görsel hafızamızda çok yer almayan bir dönem. Yani az çok işte bir Çanakkale Harbi ve Kurtuluş, evet, işte savaşı bilgileriyle kafamızda, evet, bir şeyler var ama gerçekten o kanlı çatışmaların en yoğun şekilde yaşandığı Batı cephesiyle ilgili aslında hafızamızda çok fazla bir görüntü yok. Bu anlamıyla çok önemli bir noktayı da dolduruyor. Evet, şimdi Birinci Dünya Savaşı çok vahşi. Yani onun vahşiliği de şundan kaynaklanıyor. Teknoloji ilerliyor ama teknoloji ilerlerken o esnada savaş olmadığı için savaş halen çok klasik istilacı mantıklı, evet, ilerliyor. Ama karşılarında makineli tüfek var. Ve bir yandan da savaşı yöneten komutanlar eski tarz bilgilerle aslında, evet, savaşı kurguluyorlar. Ve bunun karşılığında siperler doğuyor. Ve o 20 metre ötede düşman bulunduğu ve kendi insanların çukur kazıp içine saklandığı siperler arasında dehşet savaşlar, evet, çatışmalar dönüyor. Çatışmalar, çok büyük dramlar ve o iki siper arasında ölen askerler artık zaman içerisinde çürüyor, kokuyor, koku ağırlaşıyor vesaire vesaire. Evet, kitap gibi. İçerisinde, daha doğrusu çizgi roman içerisinde sıkça adı geçen No Man's Land denilen, evet, bölge. Bu bölge iki tarafın da hakim olamadığı o küçücük toprak parçası, o parçaya hakim olanlar ölmüş askerler, evet, ve onların arasında dolaşan fareler, sıçanlar. Evet. Şimdi Tardi bu çizgi romana başlamadan önce bir ön söz yazmış. Zaten Tardi'nin de kişisel tarihinde babası İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmayı, evet, reddeden bir asker Hint içinde. Dedesi Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış bir asker ve buradaki bir hikaye zaten dedesinin anlattığı, evet, dedesin bir anılarından da beslenmiş oldukça. Tardi şu çentiği atıyor, şöyle söylüyor: bu bir tarihçi çalışması değil. Söz konusu olan Birinci Dünya Savaşı'nın çizgi romana dökülmüş hikayesinden çok, kandırılarak başları belaya sokulmuş, bulundukları yerde mutsuz oldukları her hallerinden belli, gayeleri bir saatçik daha hayatta kalmaktan ibaret olan ve evlerine dönebilmekten, kısaca söylemek gerekirse savaşın sona ermesinden başka hiçbir dilekleri olmayan insanların başından geçenlerinin gelişi güzel anlatımıdır. Şimdi bu tarih vakası olarak ele almıyor. Sadece insanların içine itildikleri devasa aptallığın, şan, onur, vatan sevgisi vesaire vesaire de itildikleri siperlerde karşılaştıkları o İnsanlığın büyük aptallığının hikayesi. Evet. Senin bu konuyla ilgili modern kısmından gireceksin birazdan. Bir dipnotun daha olacak. Hı hı. Ama öncesinde istersen programımıza P.G. Harvey'in Ballad of the Soldier's Wife adlı şarkısıyla devam edelim. Hem de o olmasını asla istemediğimiz o atmosfere biraz da bizle beraber dinleyicilerimizi de sokalım. Tamamdır. Evet. Thank you. was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the sound? From Oslo there came a call of her. How it pleases her, little call of her. From Oslo over the sound, what was sent to the soldier's wife? He got her hat, she looked sweet in that, in the little Dutch hat from the wharf of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent a lace so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgium. Sent to the soldier's wife from Paris, city of light. In Paris he got her silken gown. 'Twas ended in town, oh, that silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest, from Bucharest he sent her a shirt embroidered in pert, that Romanian shirt from the south, from Bucharest. Sent to the soldier's wife from far off Russian land. From Russia there came just a widow's veil, from a death to be wed in a widow's veil, from the far off Russian land. Evet Turgut. Şimdi Tardin bu giriş yazısı çok güzel. Ve son paragrafı beni daha da fazla ilgilendiriyor. Şu açıdan insanlığın kendi içinde yaşattığı yok etme arzusunun değişik şekillerde ortaya çıkışıyla ilgili. Kısaca aktaracak olursam şöyle söylüyor Tardi. Ben sadece insanla ve onun acılarıyla ilgileniyorum. Bu noktada hoşnutsuzluğum çok büyük. Önümüzde duran tarih bizim tarihimiz. Avrupa tarihi. Ölümün sanayi 20. yüzyıl Saraybosna'da başladı. Birinci Dünya Savaşı bir hayli eğlendirdi bizi. Gazlar ufukları açtı, yeni fikirler verdi. Bunlar tahmin edilebileceği gibi oldukça moderndi. Bu modernliği tırnak içine almış. Evet. Ve kitabın içerisinde bir hikayede insanların savaş için ne kadar istekli, arzu. Hı-hı. Hatta şöyle söylüyor, yan yana gelmeyecek olan insanların bir anda bütün olduklarını gösteriyor. Tetikleyici birçok etken var ama bu yok edicilik arzusu içerisinde okuduğum bir başka kitapta şöyle bir şey dikkatimi çekti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İtalya'daki turistlerin tavrı. Yani insanı yok etmeyi duyduğu büyük arzu o kadar değişik şekillerde tezahür ediyor ki en entelektüel olabilecek tayfada bile bu yok etme arzusu başka bir dilde vücuda geliyor. Biraz da sonuçlarını kestirememekten gelen bir durum aynı zamanda. Evet, yani şimdi İtalyan futuristleri bilimin ve makineleşmenin zafer içerisinde ilerlemesinin insanlığı kaçınılmaz değişimleri zorladığını, bu doğru. Hı hı. Bunu Marx da öngörmüştü, Nietzsche de öngörmüştü. Ama futuristlerin ayırdıkları durum onlardan daha yıkıcı. Ve şöyle söylüyor, işte geleneğin uysal köleleri olarak adlandırdıkları diğerleri ve geleceğin ışıltı ihtişamına bağlayan kendileri arasında net bir ayrım çiziyorlar. Ve bu modernizm. Hı hı. Onlara göre. Ve şunu söylüyorlar, baltalarınızı alın, çekişlerinizi alın ve yakın. Yerde bir edin, kütüphaneleri yakın, kanalizasyonları müzeleri akıtın. İse bulaşmış parmaklarınızla neşe içinde ateşe verelim her yanı. Yani neşe içinde yok etmeyi neşeyle bağdaştıran bir durum. Dip metinlerine baktığın zaman gerekçelerini izah. Ve ne yazık ki bu futuristler yani dünya için tek tedavi dedikleri 1914 savaşında o aşık olduğu makineli tüfekler tarafından öldürüldü. Öldürüyorlar. Neyse. Kalanlar da Mussolini'nin çarkları altında faşist oldular. Evet, belki bir küçük dipnot direkt alakalı olmasa bile. Birinci Dünya Savaşı... Pardon, ben lafını kestim, sen devam. Tabii yani Birinci Dünya Savaşı'nın oluşundan çok etken var. Yani dediğim gibi entelektüel tarafta var, halk içinde var, tetiklenen milliyetçilik var, başka şey var. Haneke'nin Beyaz Mant filmi bunu başka bir şekilde anlatıyor, faşizmin nasıl doğduğunu gibisinden. Tardide burada çeşitli nedenlerle gelmiş olan insanların karşılaştığı tek sonucu izah ediyor. Evet, yani benim de biraz önce söylemek istediğim şey belki çok yakın değil ama Birinci Dünya Savaşı düşünsel anlamda dünyayı çok derinden etkiliyor. Yani bir başka örnekte işte Birinci Dünya Savaşı'na kadar az çok beraber aynı şekilde siyasi hayatta yer alan sosyal demokratlarla sosyalistlerin işte Birinci Dünya Savaşı'na destek vermek ve karşı olmak anlamında birbirinden ayrışması gibi sosyal demokratlar ulusalcı tavırlarıyla savaşa destek verirken sosyalistler bu savaş bizim savaşımız değil diyerek karşı çıkıyorlar. Evet. Haklı olarak diyeyim ben de kendi açımdan. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim bu Tardin'in yazısıyla ilgili. Hı-hı. Tardin şunu söylüyor. Son cümleleri olarak 11 Kasım'da bir ihtiyar dediği savaş gazisine madalya takıyoruz. Parantez içinde de şunu söylüyor. Sahi kaç tane kaldı onlardan? 1915'te 20 yaşındaydı. Elinden geçtiğini ve geleceğini çekip aldık. Sakın hafife alayım deme. 5 gün öncesinde gazete haberi vardı. Ve şunu söylüyor. Son Birinci Dünya Savaşı gazisine öldü. Yani Tardin'in artık kaç tane kaldı onlardan sorusunun cevabı net kalmadı. Evet, herhalde bir dahaki baskısında yayın evi de bir dipnot düşerek düzeltme yapacaktır. Evet, şimdi artık öykülere bir şekilde geçebiliriz. Ama istersen onun öncesinde programımıza Bob Dylan'ın Master of War adlı şarkısıyla devam edelim. Tamam. Come you masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world, like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon, and I'll watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Kitapta birbirinden bağımsız olarak birçok siper hikayesi anlatıyor ve hemen hemen hepsinin başlangıcı da aynı. O siperde bulunan asker kendi ismini söyleyerek hikayesini anlatıyor ya da evet, esnamalda giden hikayeyi Tardi gösteriyor. Aslında Tardi bir bakıma şanslı olan dedesi gibi torununa hikayeleri anlatamayacak olan savaşta hayatını kaybetmiş evet, askerlerin anılarını bize anlatıyor. Onların hikayelerini Tardi ile dinlemiş oluyoruz. Bu da başka bir durum. Evet. İlk ele alacağımız hikaye Lanford'un hikayesi. Evet. Lanford arkadaşı Lanserf biraz önce karşı siperi sürülmüş ve ölüyor. Hayatını kaybetmişti ve onun bıraktığı yerden hikayesiyle Lanford anlatmaya başlıyor ve çünkü Lanford'la Lanserf arkadaşlar, aynı matbaada çalışıyorlar, dizgiciler yapıyorlar ve Lanford çamurlu zemine çöküp bütün bunların nasıl başladığını hatırlamaya çalışıyor ve 2 Ağustos 1914 tarihine dönüyor. İşte güneşli bir pazar günü Paris'te yürürken toplanmış bir kalabalık duvar görüyor. Duvar önünde toplanmış bir kalabalık. Afiş okuyorlar. Afiş okuyorlar ve bu bir milli seferberlik çağrısı. Aslında şu demek herhalde, o da gördüğü zaman oldukça yıkılıyor. Evet, eli silah tutan belirli bir yaş grubundaki herkesin evet. askere çağrılması. Ama şaşırıyor çünkü insanoğlunun kendi başına bela ettiği en büyük felaketin tellalıydı afiş diyor. Evet. Savaşın başka bir zaman olsa yan yana bile gelmekten sakınan insanları üzecekleri yerde kendilerinden geçercesine nefret birliği etmişti. Canlarını okuyacaklarından emin oldukları Almanlara, Hanslara karşı besledikleri nefretin birliğiydi bu. Bu hezeyan hali giderek büyüyor. Giderek büyüyor karelerde, biz bunu görüyoruz. Burada bir parantez açalım ama burada Tardy kesinlikle şöyle bir şey düşünmesini istemiyor. Hans bir aşağılama değil. Kendisi sırada, Fransız olduğu tabii. için işte Almanları ötekileştirme anlamında kullanmıyor. Kullanmıyor. O dönem, cephede evet, Hans. O dönem cephedeki Fransız askerler Almanların genel olarak hepsine Hans. Almanlarla Fransızları sakallı. Evet, sakallı adı veriyorlar. Diyorlardı. Bunun bir şeyi ne denir? Hatırlatması. Hatırlatması. Bu hikayede Tardy şunu da yapıyor. O dönem içerisinde bir psikoposun, generalin söylemiş olduğu, savaşla ilgili söylemiş olduğu sözleri de çizgi roman yazısı içerisine koyuyor. Hı hı. Neyse, bir kafede birden insanlar kalkıp milli marşı söylemeye başlıyorlar. O hezeyan içerisinde. Evet, bu lakin, bize aslında tanıdık gelen bir görüntü. Evet. Lakin bir ihtiyar ayağa kalkmıyor. Onu da şöyle izah ediyor. Yani neden herkesi yakıp kovuran bu coşkuyu paylaşmıyordu? Aklı başından gitmeyen bir tek o mu kalmıştı? Geçmişin yıkımlarını mı hatırlamıştı yoksa? Evet. Kalabalık ayağa kalkmayan ihtiyarı Almanya hesabına ispiyonlukla suçluyorlar. Ne hainliği kalıyor ne Hans'ı. Ve ondan sonra bir linç ediyorlar. Ortamı oluşuyor ve bir linçe dönüşüyor. Marş okundurken ayağa kalkmadı diye bu, evet. ihtiyar adam orada hayatını kaybediyor. Daha savaş başlamadan aslında kendilerinden birini öldürüyorlar. Evet. Kitabın işte o ileriki sayfalarında yine buna benzer bir şey var. Çok tehlikeli hezeyan halinin yok edici evet. bir ateşleyici var. O şeyi tanımıyor. Komşusunu da öldürebilir. Evet, evet. Zaten yani şeyi de gördük yakın geçmişimizde bunun. Evet, her türlü örneğini yaşadık evet. bu topraklarda. Evet. Ne yazık ki eğer bir takım kaba tabirle vatan millet Sakarya olarak tanımladığımız o döngünün içine girdiğiniz zaman gerçekten fazla bir şey düşünmenize gerek kalmıyor. Kitlelerle beraber bu tip provokatif ortamlara rahatlıkla evet, yani katılabiliyorsunuz. O her şey batmaya başlar ya orada. Niçin gözün üstünde kaşın var noktası bile çok batıcı olur. Evet, evet. Hikayeye geri dönelim. Lafont başlangıç noktasını hatırlıyor. Tekrar siperde düşünüyor. İşte 2 sene olmuş bu olay üstüne. 2 seneden beri hayatta kalmayı başarmış ve bunu da düşünürken yanına top mermisi düşüyor ve 25 Kasım 1916'da ölüyor. Evet, tam da bütün bu kanlı çatışmalardan sağ çıkmanın nasıl bir duygu olduğunu düşünürken birden yanında beliriveren, evet. patlayıveren bir bombayla hayatını kaybediyor. Savaş şiddetleniyor. Turgut, evet. biz de istersen müziğin dozajını ve şiddetini biraz daha arttıralım. Paralel olarak. Paralel tamam. olarak. Mud Honey'den Heart on for War isimli parçayı dinleyelim. Yeah. Tardy hikayelerine olabildiğince çeşitli açılardan bakıyor. Yani dehşeti değişik açılardan tasvir ediyor ve bu çok etkileyici bir şey. Yani 8 kilometre öteden fırlatılan bir top mermisi de ölen asker de var. Karşısında kendisine doğru gelen Fransızı öldürmek istemeyen asker de var. Evet. Ne yapıyor, üstüme geliyordu, artık gelmemesi için dua ettim. Savaş gerçekten bir dünya savaşı. Hiçbir sınır tanımıyor. İhtiyatsızlık adı altında kurşuna dizilen Fransız askerleri de var. Sömürgelerden getirilmiş. Ama emirleri anlamıyor çünkü Fransızca bilmiyor. Emre evet, ihtiyatsız. Evet. Afrika kökenli evet, savaşçılar Fransızla beraber kurşuna savaşan. Dizilen Somaliler var. Bu bir başka hikayede gene o ordunun ve hükümetin savaşı bakış açısında insanı nereye koyduğuna dair durumu anlatmak için enteresan. O yüzden de bu hikayeyi seçtik. Şöyle evet. Başlıyor. Bir siper görüntüsü. Siper görüntüsü. Askerler. Evet. Fransız ordusu, topçu ordusu, topçu bölüğü ateşi kesmiş ve bu şuna demek oluyor. Siperlerden karşı taarruza evet. Geçecek birazdan askerler. Karşı siperlere doğru bir saldırı başlayacak. Evet. Saat olarak da 16.30 verilmiş. 16.30. Sanırım çavuşları olduğunu tahmin edebileceğimiz bir asker. Saatine bakarak tam da o saatte hareket etmek üzere. Atletizm yarışmasındaki hakemler evet, gibi. Evet evet evet. Elindeki tabancasıyla da resmen o startı verecek hakem. Evet. Ve askerler siperlerden fırlamaya başlıyorlar. Fırlayınca zaten yığılmaya başlıyorlar. Çünkü karşılarında bir makine tüfek var. Bu savaşın getirdiği ölüm araçlarından bir tanesi. Evet. Ama bu arada dediğim gibi Jacques Tardy o dönemde savaşı yönlendiren insanların sözlerini de almış. Hı hı. Örneğin burada baş rahibin sözü var. Sertianles. 9 Mayıs 1915'te evet. 75'likle sustu. Yüzbaşı tabancası kılıfından çıkardı. Herkes bunun anlamını biliyor. Ölümcül bir yürek daralması yaşanıyor ve ardından hücum. Ah işte o kutsal an. Ölümün kutsallaştırılması bana şey gibi geliyor artık ya. Ölü sevicinin bir başka şekli. Evet evet yani bu aslında kan üzerinden politika yapılmasından tutalım da bir başrahibin sözlerine kadar. Bu genelde oluyor başrahip evet, oluyor evet. İşte. Tabii başrahip burada belki işte o öleceğini anlama duygusuyla işte Allah'a kavuşmak duygusunu bir araya getirmiş olabilir. Askerler fırlıyorlar siperlerinden evet. Ve ölüyorlar. Tel örgüler daha önce ölmüş olan cesetler arasından koşturuyorlar, yığılıyorlar. Bu sefer Tardy General Ribelot'un sözünü almış. Karalar bağlasalar da kanları vatan için akan aileler aslında mutludurlar. 13 Aralık 1914. bir evet. Sonraki karede vurulup ter örgüleri asılı kalan, evet çamaşır gibi asılı kalan bir asker görevlisi var. Gene başrahibin sözü var burada. Haydi küçük asker, yorgunluğunun yaralarının sürgünlük halini hatta ölümün her biri paha biçilmez. Senin için üzüleceğiz, seveceğiz seni. Tanrı'nın izniyle peşinden ağlayacağız ve şöyle diyeceğiz. Tanrı'ya razı olması için yalvarırken şeref meydanında verdi son nefesini. Evet işte başrahipler, generaller bu şekilde bence atıp tutarlarken cephede bir asker açıkça evet. Durumu özetliyor. Diyor ki namussuzlar, aşağılık köpekler. Allah hepinizin belasını versin. Ordusunun da, Fransa'sının da canı cehennemi. Bu aslında herhalde belki de işte bütün değerlerin kırıldığı son nokta o insanın ölümle karşı karşıya geldiği an. Çünkü şey bütün hepsi safra. Evet. Ve giderek safraları atınca evet çok manasız olduğunu tekrar anlıyor. Evet askerler Alman ateşinden, makinalı tüfeklerin ateşinden kendi sığınaklarına tekrar kaçıyorlar. Geri çekiliyorlar evet. Askeri tabiriyle. Yani 3. bölükten geri kalanlar kendilerini güç bela sipere atıyorlar. Fakat o sırada sipere kavuşup kurtulduklarını sandıkları anda siperin içinde tekrar bombalar patlamaya top başlıyor. Ateşine top ateşine maruz kalıyorlar. Ateşine maruz kalıyorlar. Bu aslında Alman topçuların ateşi değil. Fransız topçuların ateşi evet, ve hatta evet, evet. Şeyi düşünüyorlar. Hay Allah kısa düşmeye başladı bizim topçuların şeyi, bizim siperleri. İyi niyetli diye düşünüyorlar. İyi niyetli. Ama işin aslı o öyle değil. Savaşı yönetenler bu kadar iyi niyetli değil. Evet. Çünkü Tugay komutanı general şöyle izah ediyor. Topçuları 3. bölümünde sakladığı siperleri bombalaması hata eseri değil. Emri ben verdim. Askerler geri çekildi. Bu hainler geri çekildiler. Düşmana kaçtılar. Oysa onlara verilen görev hayati önem taşıyordu. Onları siperlerinden tekrar çıkarmak için evet, orayı topçu ateşi açılıyor. Bununla da kalmıyor bu şey. General. General. Bu topçu ateşinden sağ kurtulanlardan 3 askeri de diğer askerlere ibret olması açısından kurşuna dizdiriyor. Emre itaatsizlik. Emre itaatsizlik. Evet. Onlar geri döndüler. Generalin niyeti bütün bölüğü kurşuna dizmek. Evet. Allah'tan insaflı bir albay. En azından 3 tanesini razı edebiliyor. Evet, işte belki de bu noktada Black Sabbath doğru bir şarkı ismi kullanmış. Evet. War Pigs. Evet, biz de programımıza War Pigs ile devam ediyoruz. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Evet, Tardi'nin Siperler'deydik adlı eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz diyebiliriz. Çünkü şu anda anlatacağımız hikaye tam da kaldığımız yerden evet. Başlıyor. Bu iki sayfalık bir hikaye ama... Ama içinde barındırdıkları açısından bu 2-3 sayfaya sığmayacak kadar çok şey anlatıyor evet. Aslında. Bu da çizginin gücü. Ve Tardi ustalığı... konuşmuş. Bunu daha sonra Tardi'nin yani iyi bir çizgi romancılığını tekrar anarız. Hikayeyi anlatırken dönemin tankı siperler arasında cesetleri ezerek dolaşıyor. Buradaki hikayede şunu anlatıyor. Kısaca Saufot anlatan askerin ismi. Hı hı. Bu bir dümen çevirecek. Bunu daha önceden bir askerden öğrenmiş. O da şu, torbasından iğneli iplik çıkartıyor. Ceketin sol kolunu sıyırıyor. Daha sonra iple yemek artıkları bulaşsın diye dişlerin arasından geçiriyor. Sonra iğneyi koluna batırıp yemek artığı dolu ipi kolunun altında bırakıyor. Derisinin altına yerleştiriyor. Amacı kangren olmak. Kangren olmadan evvel aslında şanslıysa kurtulmak. Ama... Sofof yarı şanslı diyebiliriz. Evet, evet. İki gün sonra... Kolu şişiyor ve tahliye ediliyor. Hı hı. Ama ters olmadan evvel de kolu kesiliyor. Evet. Bunun Saufot'un arkadaşı da aynı numara yapmak istiyor. O da kangrenli bir sargı bezini bacağına sarıyor. Hı hı. Ama o kurtulamıyor. Kangren çok hızlı yayıldığı için ölüyor. Evet. Evet. Yani bir şekilde insanlar kaçmayı, kurtulmayı düşünüyorlar ama bir de kaçıp kurtulamadığımız şeyler var hayatta. Evet. Bunu yaşayan erlerden biri Erhuet'e konuk oluyoruz. Tarih olarak 12 Ekim 1916'yı düşmüş. Erhuet Mazgal'da nöbet tutarken aslında bir türlü unutamadığı bir yaz gününü düşünüyor. Evet. Cepheye geldiği o zamanı evet. ve yaşadığı büyük travmayı. Taze askerken. Evet, evet. Yani tarlalardan biriyle birlikte yürürken tarlalara yayılmış birçok cesetle karşılaşıyorlar. Güneş altında fil kadar şişmiş atlar, işte topların yok ettiği köyler, hı hı. köy yıkıntıları arasından yürüyorlar ve... Gittikleri yönü tersine doğru gelen sivilleri görüyorlar. Evet, çatışmadan kaçan siviller. Evet, aslında Erhuet'in tek dileği onlarla beraber o aynı savaşın ters olmadığı ters gitmek. İstikamete doğru gitmek. Ama savaş tüm gerçekliğiyle var. Tabii. Ve hatta birliğin yanında onlar mola vermişken Ejder Birliği denilen afili bir... Afili gerçekten evet. bakıldığı zaman insana lan kesin bunlar savaşı kazanır dedirtecek bir birlik. Evet. Güzel şapkaları, tüfekleri, güzel atları var ama durum böyle değil. Çünkü tabii. bunlar çok klasik bir askeri dizilişte giderlerken savaş artık klasik bir savaş değil. Evet. Bunlar yürüdükçe o Ejder Birliği'nin cesetleriyle karşılaşıyorlar. Sonra karşıdan gelen iki süvariyle karşılaşıyor birlik ve onlar Almanların birkaç kilometre ötede olduklarını haber veriyorlar. Evet. Ve yoldan ayrılıp tarlaya yayılarak ilerlemeye başlıyorlar. Erhuet diyor ki bir yandan diğerleriyle birlikte ilerliyor, bir yandan da tüfeğimin dipçiyle karın bölgemi koruyordum. Hı hı. Söylendiğine göre Almanlar domdom kurşunu kullanıyordu. Evet. Evet, ilerlemeye devam ederlerken karşı taraftan gelen bir takım kişiler görüyorlar. Belçika askerleri. Belçika askerleri bunlar. Belçika askerleri geriye çekiliyor onlar da. Büyük bir bozguna uğramış. Evet. Geriye çekiliyorlar. Sonra Almanların yaklaştıklarını söylüyorlar ve bunlar yol kenarında siperlere yatıyorlar. Yatıyorlar. Ve artık Almanları bekliyorlar. Evet. Ama gel gör ki Almanlar bize tatsız bir sürpriz hazırlamıştı diyor Erhuet. Çünkü durum şöyle. Almanlar bir önceki köyden aldıkları sivilleri sağlarına sollarına dizerek ve kendilerini de ortaya koyarak öyle ilerliyorlar. Yani bir devi sivilleri canlı kalkan. Evet, bunlar kadınlar ve çocuklar. Evet. Savaşında en çok yaralanan kesin evet. onlar. Ve... tabii ki tartışmasız katı bir emir geliyor. Ateş açılması. Almanları öldürmek adına Fransız evet, yani. Subaylar sivillere de ateş açılması emrini veriyor. Evet. Erhuet o günden sonra sanırım bilincini aslında yarı yarıya kaybetmiş durumda. Ve halüsinasyonlar görüyor. Evet. Siperde kendisine doğru gelen bir anne ve iki çocuğuyla birlikte karartı halinde. O çatışma sırasında vurduğunu düşündüğü evet. anne ve çocuklar bunlar. Erhuet'in bu artık bu baskıyı kaldıracak çok gücü kalmıyor ve kendisini No Man's Land'e doğru evet, atıyor. Evet, tüfeğini bırakıp yürümeye başlıyor. Önce terör örgüleri takılıyor. Arkasından da bir Alman'ın Helmut'un evet. Kendisini bir an evvel vurmasını diliyor. Evet. Ve Helmut da onun isteğini yapıyor. İsteğini yapıyor ve evet. Erhuet bu şekilde hayatını kaybediyor. Ve işin kötüsü en korktuğu yerden karnından evet. yara alıyor. Çünkü şeyi duymuştu daha önceki askerlerden karnından yara alırsan acı çekerek ölürsün. Evet. Evet, biz programımıza New Model Army'den Here Comes the War parçasıyla devam edelim. Listen. to this song, another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo to the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. Here comes the war! Here comes the war! Not a gray morning to the south of here. Young men in makeshift uniforms peer into the misty light. Then figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret when they're torn. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. But a thousand miles away, down by the river, your money men play paintball games. Here comes the war! Here comes the war! Put out the lights on the age of reason! Tell us some of those great stories and ones about serial killers. Their dreams flow into savage toy. Cheer the siren screaming out across the city. We had three odd nights in succession. The riot season is here again. Dear Lord, lead us back into the valley of the shadow. Born in peaceful times. The world in derby spinning around. Faster, faster, the center cannot hold. Like a world in derby spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Evet, Tardini'nin Siperler'deydik isimli yapıtının sonuna gelmesek de evet. Açık Radyo'daki O Esnada Başka Bir Yer adlı programın sonuna geldik. O Esnada Başka Bir Yer.org adresinden bu kitaptan seçtiğimiz sayfaları görebilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş programlarımızın kayıtları da orada mevcut. Evet. Dinleyememiş olanlar dinleyebilirler. Tardini'nin daha sonraki programlarda çizdiği Halkın Çığlığı isimli çizgi romanı da ele alacağız. Evet, ele alacağız. Paris Komünü'nü anlatan iki ciltlik bir çizgi roman. Önümüzdeki hafta Uçma Sanatı. Uçma Sanatı, Versus yayınlarından çıkan Uçma Sanatı hakkında konuşacağız. Bu arada Tardini'nin Siperler'deydik adlı kitabı NTV yayınları tarafından basıldı. Ve kitapçılarda bu da bir kolaycık ulaşabileceğiniz bir kitap. Biz tavsiye ediyoruz. Uçma sanatı da 3 bölümden oluşan bir çizgi roman. İspanya İç Savaşı'nı da içine barındırıyor. Öncesi savaş ve sonrası evet olmak üzere diyerekten şimdilik iyi haftalar. Peki. Haftaya görüşürüz. Evet, Açık Radyo'dan herkese iyi, güzel bir hafta diliyoruz. Çizgi roman tadında. Geçsin. Geçsin.